Când n-a mai rămas nicio portiță pentru scrisorile tainice, logotnicii au născocit mișloace precum naufragiații. Ea izbuti să ascundă o felicitare într-un tort pe care cineva îl comandase pentru aniversarea lui Gavriel Elihio, iar acesta n-a pierdut ocazia de a-i trimite telegrame false și inofensive cu adevăratul mesaj cifrat sau scris cu cerneală simpatică. Complicitatea mătușii Francisca a devenit atunci atât de vădită, în ciuda desmințirii ei înverșunate, că i-a afectat pentru prima oară autoritatea în familie și nu i-au mai îngăduit să-și însoțească nepoata decât atunci când cosea la umbra migdalilor. Atunci Gavriel Elihio trimitea mesaje de dragoste de la fereastra doctorului Alfredo Barbosa, de pe trotuarul de peste drum, prin telegrafia manuală a surdomuților. Ea a învățat-o atât de bine încât în momentele de neatenție ale mătușii reușea să facă tot felul de conversații intime cu logotnicul. Era doar unul dintre nenumăratele șire tlicuri născocite de Adriana Berdugo, prietenă de la prima împărtășanie a lui Isei Santiago și complicea ei cea mai inventivă și cea mai îndrăsneață. Manevrele acelea de consolare le-ar fi fost poate de ajuns pentru a supraviețui cât de cât, până când Gavriel Elihio a primit o scrisoare alarmantă de la Luisa Santiago, care l-a obligat la o reflecție definitivă. O scrisese în fugă pe hârtie de la toaletă cu vestea îngrozitoare că părinții hotărâseră să o ducă la Barancas, colindând satele unul după altul în chip de leac strașnic pentru suferința ei din dragoste. N-avea să fie călătoria obișnuită, petrecând o noapte proastă pe Goeleta din Rioacea, ci pe ruta aspră pe coastele de pe Sierra Nevada, cu măgari și căruțe, străbătând vasta provincie Padilia. Aș fi preferat să mor, mi-a spus mama în ziua când ne-am dus să vindem casa, și încercase de-a binelea să moară, închisă cu drugul tras la ușă la ea în cameră, doar cu pâine și apă, vreme de 3 zile, până când a răzbit o groază respectuoasă pe care o simțea pentru tatăl ei. Gavriel Elihio și-a dat seama că tensiunea ajunsese la extrem și a luat o hotărâre tot extremă, dar practică. Trecu strada cu pași mari de la casa doctorului Barbosa până la umbra migdalilor și se înființă dinaintea celor două femei care l-au așteptat înspăimântate cu lucrul de mână în poală. Faceți-mi hatârul să mă lăsați un moment singur cu domnișoara, i-a spus mătușii Francisca. Am ceva important să-i spun numai ei. Impertinentule, îi replică mătușa, nu-i nimic legat de ea ce nu pot auzi și eu. Atunci n-o să vă spun, zise el, dar vă previn că dumneavoastră veți fi răspunzătoare pentru ce o să se întâmple. Luisa Santiago își imploră mătușa să-i lase singuri și își asumă riscul. Atunci Gavriel Elihio își dădu acordul ca ea să facă acea călătorie cu părinții în felul și pe perioada stabilite, dar cu condiția ca ea să-i făgăduiască sub jurământ sfânt că o să se mărite cu el. Ea a făcut jurământul bucuroasă și a adăugat de la ea și pe socoteala ei că numai moartea ar putea să o împiedice să și-l țină. Amândoi au avut aproape un an ca să-și dovedească seriozitatea promisiunilor făcute, însă nici el și nici ea nu-și închipuiau cât de greu avea să le fie. Prima parte a călătoriei cu o caravană de cărăuși a durat 2 săptămâni petrecute pe spinarea unor catâri, mergând pe cornișele de pe Sierra Nevada. Îi însoțea Chon, diminutiv afectuos de la numele Encarnacion, servitoarea Venefridei, care se integrase în familie de când plecaseră din Barancas. Colonelul cunoștea prea bine drumul acela povârnit pe unde lăsase o dâră de copii în nopțile pierdute ale războaielor sale, dar soția lui îl preferase fără să-l cunoască din pricina amintirilor cumplite de pe Goeletă. Pentru mama, care pe deasupra călărea pentru prima oară un catâr, a fost un coșmar cu soare necruțător și ploi crâncene, cu sufletul la gură din cauza aburului adormitor al prăpăstiilor. A te gândi la un logotnic incert, cu hainele-i de miez de noapte și cu vioara-i de zor de zi, părea o ironie a imaginației. În ziua a patra, nefiind în stare să supraviețuiască, și-a amenințat mama că se aruncă în abis dacă nu se întorceau acasă. Mina, mai speriată decât ea, s-a hotărât, dar stăpânul caravanei i-a demonstrat pe hartă că era tot una dacă se întorceau sau dacă mergeau mai departe. Ușurarea s-a pogorât asupra lor în ziua a 11-a, când au zărit de pe cea din urmă cornișă câmpia strălucitoare din Valle du Par. Înainte ca prima etapă să atingă punctul culminant, Gabriel Lichio își asigurase o comunicare permanentă cu logotnica rătăcitoare, grație complicității telegrafiștilor din cele 7 localități, unde ea și maică-sa aveau să poposească înainte de a ajunge la Barrancas. Nici Luisa Santiago n-a stat cu mâinile în sân. Toată provincia era sătulă până în gât de familiile Iguaran și Cotes, a căror conștiință de castă avea forța unui hățiș de nepătruns, iar ea a reușit să o determine să-i ia partea. Aceasta i-a permis să mențină o corespondență febrilă cu Gabriel Lichio din Valledupar, unde a rămas 3 luni, până la sfârșitul călătoriei, după aproape un an. Îi era de ajuns să treacă pe la oficiul telegrafic din fiecare localitate, cu complicitatea unor rude tinere și entuziaste, pentru a primi mesajele lui și a-i răspunde. John, cea secretoasă, a jucat un rol inestimabil, fiindcă ducea mesaje ascunse printre zdrențele ei, fără ca Luisa Santiago să-și facă griji și nici să-i rănească pudoarea, căci nu știa să citească și nici să scrie, și era în stare să se lase omorâtă pentru un secret. După aproape 60 de ani, când încercam să fur aceste amintiri pentru Dragostea în vremea holerei, cel de-al 5-lea roman al meu, l-am întrebat pe tata dacă în argoul telegrafiștilor exista vreo expresie specifică pentru a intra în legătură un oficiu cu altul. N-a trebuit să stea pe gânduri. Aprinde în cuie. Expresia se află în dicționare, nu pentru uzul specific de care aveam eu nevoie, dar mi s-a părut perfectă pentru îndoielile mele, deoarece comunicarea cu diferitele oficii se stabilea prin fixarea unui cui pe un panou cu borne telegrafice. Niciodată n-am comentat acest lucru cu tata. Totuși, cu puțin timp înainte de a muri, l-au întrebat într-un interviu dacă și el ar fi dorit să scrie un roman și a răspuns că da, însă a renunțat când l-am consultat în legătură cu expresia aprinde-n cuie, pentru că a descoperit atunci că romanul pe care îl scriam eu era la fel cu cel pe care avea de gând să-l scrie el. Cu acel prilej a mai amintit un fapt ascuns care ne-ar fi putut schimba cursul vieții, și anume că după 6 luni de călătorie, când mama se afla la San Juan del Cesar, ajunse până la el șoapta confidențială că Mina avea sarcina să pregătească întoarcerea definitivă a familiei la Barrancas, odată cicatrizate resentimentele pentru moartea lui Medardo Pacheco. I s-a părut absurd când vremurile grele rămăseseră în urmă și puterea absolută a companiei bananiere începea să semene cu visul despre pământul făgăduinței. Dar era și logic ca încăpățânarea familiei Marquez Iguaran să-i determine să-și sacrifice propria fericire numai ca să-și scape fata din ghearele uliului. Hotărârea neîntârziată a lui Gabriel Lichio a fost să-și aranjeze transferul la oficiul telegrafic din Riohacha, cam la vreo 20 de leghe de Barrancas. Locul nu era disponibil, dar i-au promis că o să aibă în vedere cererea lui. Luisa Santiago n-a putut cerceta intențiile secrete ale maicăsii, dar nici nu s-a încumetat să le tăgăduiască, fiindcă a luat aminte că, pe măsură ce se apropiau de Barrancas, i se părea că aceasta oftează tot mai des și e din ce în ce mai blândă. Nici John, confidenta tuturor, nu i-a dat vreun indiciu. Ca să afle adevărul, Luisa Santiago îi spuse mamei că ar fi fericită să rămână de tot la Barrancas. Mama a avut o clipă de șovăială, însă nu s-a hotărât să spună nimic, iar fata a rămas cu impresia că fusese foarte aproape de secret. Neliniștită, se lăsă la întâmplare în voia cărților de ghicit ale unei țigănci hoinare care nu i-a dat niciun semn cu privire la viitorul ei la Barrancas. În schimb, i-a dat vestea că n-o să mai aibă nicio piedică în calea unei vieți lungi și fericite cu un bărbat de departe pe care abia dacă îl cunoștea, dar care o va iubi până la moarte. Descrierea bărbatului a făcut-o să-i vină inima la loc, pentru că-i găsi trăsături comune cu logotnicul ei, mai cu seamă în felul de a fi. În cele din urmă îi prezise fără umbră de îndoială că va avea 6 copii cu el. Era gata să mor de frică, mi-a spus mama când mi-a povestit prima oară despre toate astea, fără să-i treacă măcar prin cap că va mai avea încă 5. Amândoi luară prezicerea cu atâta entuziasm încât corespondența telegrafică încetă atunci să mai fie o potriveală de intenții iluzorii și deveni metodică și practică și mai susținută ca oricând. au fixat date, au stabilit modalități, riscându-și viața prin hotărârea comună de a se căsători fără să ceară cuiva vreun sfat despre unde și cum o fi să fie de îndată ce aveau să se revadă. Luisa Santiago a fost atât de credincioasă legământului încât în localitatea Fonseca nu i s-a părut cinstit să se ducă la un bal de gală fără consimțământul logotnicului. Gabriele Lihio stătea în hamac, asudând cu o febră de 40 de grade, când sună semnalul unei întâlniri telegrafice urgente. Era colegul său din Fonseca. Pentru deplină siguranță, i-a întrebat cine opera la capătul liniei. Mai curând uimit decât măgulit, logotnicul transmise o frază de identificare. Spuneți-i că sunt finul ei. Mama a recunoscut parola și a stat la bal până la 7 dimineața, când a fost nevoită să-și schimbe hainele în mare grabă ca să nu ajungă târziu la biserică. La Barancas nu au găsit nici cea mai mică urmă de aversiune împotriva familiei. Dimpotrivă, printre apropiații lui Medardo Pacheco, precumpănea o stare de spirit creștinească, de iertare și de uitare după 17 ani de la nenorocire. Primirea făcută de rude a fost atât de caldă încât atunci lui Santiago a fost cea care s-a gândit la posibilitatea ca familia să se întoarcă la acea oază de pace de la munte, atât de diferită de căldura și praful, de sâmbetele sângeroase și fantomele decapitate din Aracataca. Reuși să-i o sugereze lui Gabriele Lihio numai dacă el avea să se poată transfera la Rioacea, iar el a fost de acord. Totuși, în zilele acelea s-a aflat în sfârșit că versiunea mutării nu numai că era lipsită de orice temei, ci și că nimeni nu dorea mai puțin decât Mina. Astfel, rămase consemnat într-o scrisoare de răspuns pe care ea a trimis-o fiului ei, Juan de Dios, când acesta i-a scris îngrozit de perspectiva întoarcerii la Barancas, deși nu împliniseră încă 20 de ani de la moartea lui Medardo Pacheco. Și aceasta fiindcă fusese mereu atât de convins de fatalismul legilor țărănești, încât s-a opus ca fiul lui Eduardo să-și facă practica de medic la Barancas o jumătate de veac mai târziu. În pofida tuturor acestor temeri, acolo s-au descurcat în 3 zile toate ițele. În aceeași zi de marți, în care Luisa Santiago i-a confirmat lui Gabriele Lihio că Mina nu avea de gând să se mute la Barancas, el a fost anunțat că avea la dispoziție postul de la oficiul telegrafic din Rioacea în urma morții neașteptate a titularului. A doua zi, Mina goli sertarele din cămară căutând niște foarfece și desfăcu la întâmplare cutia de biscuițe englezești unde fata ei își ascundea telegramele de dragoste. S-a înfuriat atât de rău că n-a mai apucat să-i strige decât una dintre ocările faimoase pe care le născocea de obicei în momentele ei proaste. Dumnezeu iartă orice în afară de neascultare. În acel sfârșit de săptămână au plecat la Rioacea pentru a prinde duminică goeleta din Santa Marta. Niciuna din ele n-a fost conștientă de noaptea înfiorătoare, biciuită de vântul deslănțuit de februarie. Mama zdrobită de înfrângere, iar fata înspăimântată, dar fericită. Ajunse pe uscat, Mina își recăpătă siguranța de sine pe care și-o pierduse la găsirea telegramelor. Merse mai departe singură spre Aracataca a doua zi, lăsând-o pe Luisa Santiago în grija fiului ei, Juan de Dios, încredințată că o punea la adăpost de diavolii iubirii. A fost tocmai pe dos. Gabriele Lihio pornise în călătorie de la Aracataca la Santa Marta pentru a o vedea de câte ori era cu putință. Unchiul Juanito, care pătimise de pe urma aceleiași intransigențe a părinților față de dragostea lui pentru Dilia Cavaliero, hotărâse să nu se amestece în iubirea surorii lui, dar la ceasul adevărului s-a pomenit prins în capcană între adorația față de Luisa Santiago și venerația față de părinți și s-a refugiat într-o formulă proprie pe potriva bunătății lui proverbiale. Acceptă ca îndrăgostiții să se vadă în afara casei lui, dar niciodată singuri și fără știrea lui. Dilia Cavaliero, soția lui, care ierta, dar nu uita, urzi pentru cumnată aceleași potriviri infailibile și aceleași combinații meșteșugite cu care ea înșelase vigilența socrilor. La început, Gabriel și Luisa s-au văzut în casele prietenilor, dar încetul cu încetul s-au aventurat în locuri publice nu prea aglomerate. În cele din urmă s-au încumetat să stea de vorbă la fereastră când unchiul Juan nu era acasă, logotnica în salon și logotnicul în stradă, credincioși legământului de a nu se vedea înăuntru. Fereastra părea făcută din adins pentru iubiri cu opreliști, având un grilaj andalus de sus până jos și un cadru de plante agățătoare, din care n-a lipsit câte o adiere de iasomie în zăpușala serii. Dilia prevăzuse totul, inclusiv complicitatea unor vecini prin fluierături secrete pentru a-i preveni pe îndrăgostiți de un pericol iminent. Cu toate acestea, într-o seară au eșuat toate măsurile de siguranță și Juan de Dios s-a dat bătut în fața adevărului. Dilia profită de ocazie ca să-i poftească pe logotnici să ia loc în salonul cu ferestrele deschise să-și împărtășească dragostea lumii. Mama n-a uitat în veci oftatul fratelui ei. Ce ușurare! În zilele acelea, Gabriel Elihio a primit numirea oficială la oficiul telegrafic din Rioacea. Îngrijorată de o nouă despărțire, mama a apelat atunci la monseniorul Pedro Espejo, vicarul de atunci al diocezei, cu speranța să o căsătorească fără acordul părinților. Respectul de care se bucura monseniorul ajunsese atât de mare încât mulți enoriași îl confundau cu sfințenia și unii veneau la slujbele ținute de el numai pentru a vedea dacă, într-adevăr, se ridica mai mulți centimetri deasupra pardoselii în momentul înălțării potirului cu ostii deasupra capului. Când Luisa Santiago i-a solicitat ajutorul, el a dat încă o dovadă că inteligența este unul dintre privilegiile sfințeniei. Refuză să se amestece în forul interior al unei familii care își păzea cu atâta gelozie intimitatea, dar optă pentru alternativa secretă de a se informa în legătură cu familia tatălui meu prin mijlocia curiei. Parohul din Sinse a trecut cu vederea libertățile Arhemirei Garcia și a răspuns printr-o formulă binevoitoare. Este o familie respectabilă, deși nu prea evlavioasă. Monseniorul a stat atunci de vorbă cu logotnicii și împreună și cu fiecare în parte și le-a scris o scrisoare lui Nicolas și Tranquilinei, în care le-a exprimat certitudinea zdrobitoare că nu există putere omenească în stare să înfrângă dragostea aceea pătimașă. Bunicii mei, învinși de puterea Domnului, hotărâre să întoarcă dureroasa pagină și îi dădure lui Juan de Dios puteri de pline pentru a organiza nunta în Santa Marta, dar ei nu asistară, ci o trimiseră cănașă pe Francisca Simodosea. S-au căsătorit pe 11 iunie 1926 în catedrala din Santa Marta cu o întârziere de 40 de minute, deoarece mireasa uitase în ce zi erau și a fost nevoie să o trezească după ce trecuse de 8 dimineața. În aceeași noapte se urcară încă o dată la bordul goeletei îngrozitoare ca Gabriel Elihio să-și ia în primire postul la oficiul telegrafic din Rioacea și-și petrecură prima lor noapte în deplină castitate, doborâți de răul de mare. Mama tângea atât de mult după casa în care și-a petrecut luna de miere, încât noi, fiii cei mari, am fi putut-o descrie cameră după cameră de parcă am fi trăit în ea și până astăzi continuă să fie una dintre amintirile mele amăgitoare. Totuși, prima oară când m-am dus cu adevărat în insula La Guajira, puțin înainte de a împlini 60 de ani, m-a surprins că acea casă cu oficiul telegrafic n-avea nicio legătură cu cea din amintirea mea, iar Rioacea idilică pe care o purtam în suflet de copil, cu străzile-i de salpetru coborând spre o mare mâloasă, nu era decât nălucirea împrumutată de la bunicii mei. Mai mult încă, acum când cunosc Rioacea, nu reușesc să o vizualizez așa cum este, ci așa cum o clădisem piatră cu piatră în închipuirea mea. La 2 luni după nuntă, Juan de Dios a primit o telegramă de la tata cu vestea că Luisa Santiago era însărcinată. Noutatea a făcut să se cutremure din temelii casa din Aracataca, unde Mina nu-și revenise încă din amărăciune și atât ea cât și colonelul depuseră armele pentru ca tinerii căsătoriți să se întoarcă la ei. N-a fost ușor. La capătul unei rezistențe demne și cumpătate de câteva luni, Gabriel Elihio acceptă ca soția să nască în casa părinților ei. În scurtă vreme, bunicul l-a primit la gară cu o frază care a rămas scrisă cu litere de aur în albumul istoric al familiei. Sunt gata să-ți dau orice satisfacție vei găsi de cuvință. Bunica renovă dormitorul care până atunci fusese al ei și instală acolo pe părinții mei. În cursul anului, Gabriel Elihio renunță la buna lui îndeletnicire de telegrafist și-și consacră tot talentul de autodidact unei științe în declin, homeopatia. Bunicul, din recunoștință sau remușcare, intervenit la autorități pentru ca strada unde locuiam în Aracataca să poarte numele pe care îl mai are și astăzi, Monsenior Espejo. În felul acesta, acolo s-a născut primul dintre cei 7 băieți și 4 fete, duminică 6 martie 1927, la 9 dimineața, pe o ploaie torențială nefirească pentru anotimpul acela, pe când la orizont se înălța constelația Taurului. Era gata să fie sugrumat de cordonul ombilical, căci moașa familiei, Santos Villiero, și-a pierdut stăpânirea de sine proprie meseriei tocmai în momentul cel mai dificil. Dar și mai tare și-a pierdut-o mătușa Francisca, dând fuga până la poarta din stradă cu răcnete ca la incendiu. Băiat, băiat! Și imediat, parcă dând alarma, rom, că se sufocă! Familia a presupus că romul nu era pentru a sărbători, ci pentru a-l readuce la viață cu frecții pe nou născut. Coana Juana de Freites, care și-a făcut intrarea providențială în dormitor, mi-a povestit în mai multe rânduri că riscul cel mai mare nu era cordonul ombilical, ci o poziție proastă a mamei în pat. Ea i-a îndreptat-o la timp, dar n-a fost ușor să mă reanimeze, așa încât mătușa Francisca mă stropi cu apa botezului în pripă. Ar fi trebuit să mă numesc Olegario, ca sfântul a cărui zi era, dar nimeni n-a avut la îndemână calendarul bisericesc, așa încât mi-au pus în mare grabă primul nume al tatălui, urmat de cel de José, Dulgherul, dat fiind că era patronul localității Aracataca și pentru că ne aflam în martie, luna lui. Notă: José înseamnă Iosif în spaniolă. Am încheiat nota. Coana Juana de Freites a propus un al treilea nume în memoria reconcilierii generale care se înfăptuise între familii și prieteni prin venirea mea pe lume, dar în certificatul de botez oficial pe care mi l-au făcut după 3 ani, au uitat să-l mai pună: Gabriel José de la Concordia. 2. În ziua în care m-am dus cu mama să vindem casa, îmi aminteam tot ce mă impresionase în copilărie, dar nu eram sigur ce anume se petrecuse înainte și ce anume după, nici ce însemnau toate acestea în viața mea. Abia dacă eram conștient că, în pofida splendorii amăgitoare a companiei bananiere, căsătoria părinților mei se înscria deja în procesul care avea să desăvârșească decadența localității Aracataca. De când am început să-mi amintesc, am tot auzit repetându-se, mai întâi în mare taină, iar apoi cu voce tare și pe un ton alarmat, fraza fatidică: se spune că o să plece compania. Totuși, ori nu credea nimeni una ca asta, ori nu s-a încumetat nimeni să se gândească la dezastrul pe care l-ar provoca. Versiunea mamei avea cifre atât de neînsemnate și scenariul era atât de sărac pentru o dramă atât de grandioasă ca aceea pe care mi-o imaginasem eu, încât mi-a stârnit un sentiment de frustrare. Mai târziu am vorbit cu supraviețuitori și martori, am scotocit prin colecții de ziare și documente oficiale și mi-am dat seama că adevărul nu era de nicio parte. Conformiștii spuneau într-adevăr că n-au existat morți, cei din extrema cealaltă afirmau fără să le tremure vocea că au fost peste 100, că i-au văzut sângerând în piață și că au fost luați cu un tren de marfă ca să fie aruncați în mare, precum bananele stricate. Astfel încât adevărul meu a rămas pierdut pentru totdeauna în vreo zonă improbabilă între cele două extreme. Cu toate acestea a fost atât de persistent că într-unul din romanele mele m-am referit la măcel cu precizia și groaza cu care mă tot gândisem stăruitor la el ani în șir în închipuirea mea. Așa s-a întâmplat cu numărul morților, pe care l-am apreciat la 3.000 pentru a păstra proporțiile epice ale dramei, și viața reală mi-a dat până la urmă dreptate. De curând, la una dintre aniversările tragediei, oratorul de serviciu de la Senat a cerut un minut de reculegere în memoria celor 3.000 de martiri anonimi, victime ale forțelor publice. Măcelul de pe plantațiile bananiere a fost punctul culminant al altora dinainte, dar cu argumentul în plus că liderii grevei au fost acuzați de comunism, și poate că era chiar adevărat. Pe cel mai de seamă și mai urmărit dintre ei, Eduardo Maecha, l-am cunoscut din întâmplare în închisoarea Modelo din Barranquilla, în zilele când m-am dus cu mama să vindem casa, și am legat cu el o prietenie de nădejde din momentul în care m-am prezentat ca nepot al lui Nicolas Marques. El a fost cel care mi-a dezvăluit că bunicul nu a fost neutru, ci mediator la greva din 1928 și îl considera un om drept, așa încât mi-a întregit ideea pe care am avut-o mereu despre masacru și mi-am format o concepție mai obiectivă despre conflictul social. Unica discrepanță între amintirile tuturor s-a referit la numărul morților, care oricum n-avea să fie singurul mister al istoriei noastre. Atâtea versiuni divergente au fost cauza amintirilor mele amăgitoare. Printre acestea, cea mai stăruitoare este cea despre mine însumi în poarta casei, cu o cască prusacă și cu o pușcă mică de jucărie, văzând cum defilează pe sub migdali batalionul de caciaco-nădușiți. Unul din ofițerii care îi comanda în uniformă de paradă mă salută trecând. La revedere, capitane Gabi! Amintirea este limpede, dar nu există nicio posibilitate să fie sigură. Uniforma, casca și pușca au existat, dar la vreo 2 ani după grevă și când nu mai erau trupe de război în Cataca. Numeroase cazuri ca acesta mi-au creat acasă proasta reputație că aveam amintiri intrauterine și vise prevestitoare. Așa era lumea când am început să fiu conștient de mediul meu familial și nu reușesc să-l invoc altminteri, necazuri, doruri, incertitudini în singurătatea unei case uriașe. Ani de zile mi s-a părut că epoca aceea se prefăcuse într-un coșmar ce-mi revenea aproape în fiecare noapte, pentru că mă trezeam în zori cu aceeași groază ca în camera cu sfinți. Pe vremea adolescenței, fiind intern la un colegiu înghețat din anzi, mă deșteptam plângând în toiul nopții. Am avut nevoie de bătrânețea aceasta fără remușcări ca să înțeleg că nefericirea bunicilor în casa din Cataca a constat în aceea că s-au împotmolit veșnic în nostalgiile lor, cu atât mai mult cu cât se căsneau să le alunge. Și mai simplu, stăteau în Cataca, dar continuau să trăiască în provincia Padilia, pe care încă o mai numim provincia, fără alte precizări, ca și cum n-ar mai fi existat alta pe lume. Poate că, fără să se gândească măcar, clădiseră casa din Cataca în chip de replică ceremonioasă a casei din Barancas, de la ferestrele căreia se vedea de partea cealaltă a străzii, cimitirul trist unde zăcea Medardo Pacheco. În Cataca erau iubiți și mulțumiți, dar viața lor era supusă servituții pământului unde s-au născut. S-au baricadat în gusturile, credințele și prejudecățile lor și au strâns rândurile împotriva a orice ar fi fost altceva. Prietenii lor cei mai apropiați erau îndeosebi cei care veneau din provincie. Limba lor de acasă era aceea pe care o aduseseră bunicii lor din Spania, prin Venezuela, în veacul trecut, revigorată cu regionalisme din Caraibe, africanisme ale sclavilor și crâmpeie din limba guahira, care se infiltrau puțin câte puțin în limba noastră. Notă. Limba guahira, limba indigenă din Columbia. Am încheiat nota. Bunica o folosea ca să mă dezorienteze, neștiind că eu o înțelegeam mai bine grație legăturilor mele nemișlocite cu servitorii. Încă mai țin minte multe cuvinte. Atun chesi, mie somn. Hamusaiții taia, mie foame. Ipu voț, femeia însărcinată, arihuna, străinul, termen pe care bunica mea îl folosea referindu-se la spaniol, la omul alb și în cele din urmă la dușman. Indienii guahiro, la rândul lor, au vorbit întotdeauna un fel de spaniolă de suprafață, cu sclipiri luminoase, cum era dialectul propriu lui Chon, cu o precizie slobodă pe care bunica i-a interzis-o pentru că ducea iremediabil la o exprimare echivocă, buzele gurii. Zilei îi lipsea parcă ceva până nu soseau veștile despre cine s-a născut la Barancas, câți oameni a omorât taurul în țarcul din Fonseca, cine s-a căsătorit la Manaure sau a murit la Rioacea, cum se simțea când s-a trezit generalul Socaras, care era grav bolnav în San Juan del Cesar. La magazinul companiei bananiere se vindeau la prețuri reduse merele de California învelite în hârtie de mătase, păstrăvitari ca piatra în gheață, șunca de Galicia, măslinele grecești. Totuși, în casă nu se mânca nimic care să nu fie dres cu sosul amintirilor. Malanga pentru supă trebuia să fie de la Rioacea, mălaiul pentru turtele de la gustarea de dimineață trebuia să fie de la Fonseca, iezii erau crescuți cu sarea din la Guahira, iar broaștele țestoase și langustele erau aduse vii de la Dibuia. Notă. Malanga, tubercul comestibil al plantei cu același nume, Arum esculentum. Am încheiat nota. Așa încât majoritatea celor care ne vizitau, sosind zilnic cu trenul, veneau din provincie sau erau trimiși de cineva de acolo, veșnic aceleași familii, Riasco, Noghera, Ovalie, înrudite adesea cu clanurile sacre ale neamului Cotes sau Iguaran. Erau în trecere doar cu ranița în spate și cu toate că nu-și anunțau vizita, se știa că vor rămâne la prânz. N-am uitat niciodată fraza aproape rituală a bunicii intrând în bucătărie. Trebuie să facem de toate, fiindcă nu se știe ce o să le placă celor care vin. Spiritul acela de evadare perpetuă se nutrea dintr-o realitate geografică. Provincia avea autonomia unei lumi proprii și o unitate culturală compactă și străveche într-o vale mănoasă între Sierra Nevada de Santa Marta și lanțul munților Perijá, pe coasta caraibiană a Columbiei. Comunica mai bine cu lumea decât cu restul țării, căci viața ei de zi cu zi se identifica mai curând cu cea a Antilelor, datorită traficului lesnicios cu Jamaica sau Curaçao și aproape că se confunda cu cea a Venezuelei, printr-o graniță deschisă ce nu făcea deosebiri de rang sau culoare. Din interiorul țării, care fierbea mocnit în suc propriu, răzbătea nevoie rugina puterii. Legile, impozitele, soldații, veștile proaste ticluite la 2500 de kilometri în înălțime și la 8 zile de navigație pe fluviul Magdalena cu un vapor alimentat cu cărbuni. Natura aceea insulară generase o cultură izolată cu caracter propriu pe care bunicii au implantat-o în Cataca. Mai curând decât un cămin, casa era un sat. Veșnic se mânca la masă în mai multe rânduri, dar primele două erau sacre de când am împlinit 3 ani, colonelul în capul mesei și eu în colțul din dreapta lui. Locurile celelalte erau ocupate mai întâi de bărbați și apoi de femei, dar întotdeauna separați. Aceste reguli erau încălcate în timpul sărbătorii naționale de la 20 iulie și prânzul pe ture se prelungea până mâncau cu toții. Seara nu se mai servea masa, ci se împărțeau cești mari de cafea cu lapte în bucătărie, cu minunatele prăjituri făcute de bunica. Atunci când se încuiau porțile, fiecare își atârna hamacul unde putea, la diferite niveluri, chiar și în copacii din curte. Una dintre poveștile cele mai pline de fantezie din acei ani a fost cea pe care am trăit-o în ziua când a sosit acasă un grup de bărbați îmbrăcați la fel, cu haine, cisme înalte și pinteni de călăreț și toți cu o cruce făcută cu cenușă pe frunte. Erau fiii zămisliți de colonel de-a lungul și de-a latul provinciei în timpul războiului de 1000 de zile, care veneau din satele lor să-l felicite de ziua lui cu o întârziere de mai bine de o lună. Înainte de a veni la noi, se duseseră la slujba din Miercurea Păresimilor și crucea pe care le-o desenase pe frunte părintele Angarita mi s-a părut o emblemă supranaturală al cărei mister avea să mă urmărească ani în șir, chiar și după ce m-am familiarizat cu slujba din Săptămâna Mare. Aproape toți se născuseră după ce bunicii se căsătoriseră. Mina îi înregistra cu numele lor de botez și de familie într-un carnet de însemnări de îndată ce afla de nașterea lor și, cu o indulgență a nevoie dobândită, îi trecea până la urmă din tot sufletul în socotelile familiei. Dar nici ei și nici altcuiva nu le-a fost ușor să-i deosebească înainte de vizita aceea zgomotoasă în care fiecare și-a dezvăluit felul de a fi. Erau serioși și harnici, oameni care țineau la casa lor, pașnici care totuși nu se temeau să-și piardă capul în iureșul chefului. Au spart vesela, au rupt tufele de trandafiri urmărind un tăuraș ca să se lupte cu el, au tras în găinile pentru ghiveci și au dat drumul unui purcel pus la îngrășat ce năvăli peste femeile care brodau pe coridor, însă nimeni n-a regretat neajunsurile acestea grație furtunii de fericire pe care o aduceau cu ei. Am continuat să-l văd adesea pe Esteban Carillo, geamănul mătușii Elvira, iscusit în meșteșugurile manuale, care călătorea cu o ladă de unelte pentru a repara gratis orice stricăciune de prin casele pe care le vizita. Cu simțul umorului și cu memoria-i neîntrecută, mi-a umplut nenumărate goluri din istoria familiei care păreau fără răspuns. În adolescență eram în relații bune și cu unchiul Nicolas Gomez, un bărbat cu părul blond strălucitor și cu pistrui roșietici, care și-a onorat întotdeauna îndeletnicirea ei bănoasă de negustor în fosta colonie penitenciară de la Fundación. Impresionat de buna mea reputație de om aiurit, își lua rămas bun de la mine, dându-mi o pungă mare, bine garnisită cu de toate, să-mi văd mai departe de drum. Rafael Arias venea mereu în trecere, pe fugă, pe catârul lui și cu haine de călărie, abia având timp să bea o cafea în picioare în bucătărie. Pe ceilalți i-am găsit risipiți în călătoriile pe care le-am făcut, împins de nostalgie prin satele din provincie ca să-mi scriu primele romane și întotdeauna am tânjit după crucea de cenușă pe frunte ca un semn de neconfundat al identității familiei. După mulți ani de la moartea bunicilor și de la lăsarea în voia sorții a casei senioriale, am ajuns la Fundación cu trenul de noapte și am intrat în singurul birt unde se putea consuma ceva și care mai era deschis la ora aceea în gară. Nu rămăsese mare lucru de mâncare, dar patroana a improvizat ceva grozav în cinstea mea. Era glumeață și îndatoritoare și în străfundurile acestor virtuți blânde mi s-a părut că întrezăresc caracterul puternic al femeilor din clan. Mi s-a confirmat după mulți ani. Frumoasa birtășiță era Sara Noriega, una dintre mătușile mele necunoscute. Apolinar, fostul sclav, un om scund și bine legat, de care mi-am amintit mereu ca de un unchi, dispăruse din casa ani de zile și într-o seară apărui iar, fără motiv, îmbrăcat de doliu, cu un costum de postav negru și o pălărie uriașă, tot neagră, trasă până peste ochii posomorâți. Trecând pe la bucătărie, spuse că venea pentru înmormântare, dar nimeni nu l-a înțeles până a doua zi, când a sosit vestea că bunicul tocmai își dăduse sufletul la Santa Marta, unde îl duseseră de urgență și în taină. Singurul unchi care s-a bucurat de notorietate a fost cel mai mare dintre toți și unicul conservator, José María Valdeblanques, care fusese senator al Republicii în timpul războiului de 1000 de zile și în această calitate a asistat la semnarea predării liberalilor la ferma apropiată din Neerlandia. În fața lui, de partea celor învinși, era tatăl său. Cred că esența felului meu de a fi și de a gândi le-o datorez în realitate femeilor din familie și numeroaselor servitoare care mi-au păstorit copilăria. Aveau caracterul călit și inima duioasă și se purtau cu mine cu naturalețea paradisului de pe pământ. Dintre multele femei de care mi-aduc aminte, Lucia a fost singura care m-a uluit cu maliția ei copilărească atunci când m-a luat pe cărarea ce ducea la broaște și și-a ridicat rochia până la brâu să-mi arate părul des, arămiu și zbârlit. Ce mi-a atras de fapt atenția a fost însă pata de spuzeală ce îi se întindea pe pântece ca un mapamond cu dune violete și oceane galbene. Celelalte servitoare păreau niște îngeri neprihăniți, își schimbau hainele în fața mea, mă scăldau când se scăldau și ele, mă așezau pe o liță și se așezau pe ale lor dinaintea mea, ușurându-și sufletul de secretele, necazurile, resentimentele lor, ca și cum eu n-aș înțelege, fără să-și dea seama că știam totul, pentru că legam niște fire pe care chiar ele mi le lăsau libere. John aparținea servitorimii și străzii, venise de la Barancas împreună cu bunicii când era doar o fetiță, crescuse până la urmă în bucătărie, dar în sânul familiei, și se purtau cu ea de parcă era o mătușă care își însoțea pretutindeni nepoata de când cutreierase provincia cu mama îndrăgostită. În ultimii ani de viață s-a mutat într-o cameră a ei, în partea cea mai săracă a satului, pentru că așa a avut ea chef și trăia vânzând pe stradă din zorii zilei grămăjoare de mălai pentru turte, chemând cu strigăte familiare în liniștea de dis de dimineață, grămăjoare de mălai de la Baba John. Avea o frumoasă culoare de indiană și dintotdeauna a fost numai piele și os și mergea desculță cu un turban alb învăluit în cearșafuri scrobite. Pășea foarte încet prin mijlocul străzii cu o escortă de câini blânzi și tăcuți care o luau înainte învârtindu-se în jurul ei. Până la urmă a intrat în folclorul popular. Odată, la un carnaval, a apărut cineva travestit întocmai ca ea cu cearșafurile și chemările ei strigate, fără a izbuti însă să dreseze o haită de câini ca a ei. Strigătele ei, lăudându-și grămăjoarele de mălai, ajunseră atât de cunoscute în popor, încât au dat naștere unui cântec al acordeoniștilor. Într-o dimineață nenorocită, doi câini sălbatici i-au atacat pe ai ei și aceștia s-au apărat atât de feroce, încât John a căzut la pământ cu șira spinării ruptă. N-a supraviețuit în pofida numeroaselor îngrijiri medicale pe care i le-a asigurat bunicul. Alta amintire revelatoare de pe vremea aceea a fost nașterea Matildei Armenta, o spălătoreasă care a lucrat la noi acasă când eu aveam vreo 6 ani. Am intrat din greșeală în camera ei și am găsit-o goală și cu picioarele desfăcute pe un pat de cârpe, urlând de durere în mijlocul unui pâlc de cumetre de avalma și fără rost, care își împărțiseră trupul ei ca să o ajute să nască, strigând în gura mare. Una îi ștergea nădușala de pe față cu un prosop umed, alte îi țineau cu forța brațele și picioarele și îi masau pântecele ca să grăbească nașterea. Santovilliero, impasibilă în mijlocul harababurii, murmura cu ochii închiși rugăciuni prielnice, în vreme ce părea că sapă între coapsele femeii. Căldura era de nesuportat în camera plină de aburul oalelor cu apă clocotită aduse de la bucătărie. Am rămas într-un colț, împărțit între spaimă și curiozitate, până când moașa scoase, apucând de glesne, ceva ce părea carne vie, un vițel cu niște mațe sângerii atârnându-i de buric. Atunci, una dintre femei dădu cu ochii de mine acolo în colț și mă scoase din cameră trăgându-mă după ea. "Faci un păcat de moarte," mi-a spus și mi-a poruncit cu un deget amenințător, "să nu cumva să-ți mai aduci aminte ce ai văzut." Însă femeia care mi-a răpit cu adevărat inocența n-a urmărit acest lucru și nici n-a avut vreodată habar. Se numea Trinidad, era fata cuiva care lucra la noi acasă și abia începea să înflorească într-o primăvară uluitoare. Avea cam 13 ani, dar mai folosea încă rochiile de la 9 și stăteau atât de strânse pe trup încât părea mai despuiată decât dacă ar fi fost fără ele. Într-o seară, când stăteam singur în curte, năvăli brusc muzică de fanfară din casa vecină și Trinidad mă luă la dans cu o îmbrățișare atât de strânsă că mă lăsă fără suflare. Nu mai știu ce s-a ales de ea, dar și astăzi mă trezesc în toiul nopții, tulburat de șocul acela și știu că aș putea să o recunosc în besnă, pipăindu-i fiecare petic de piele și adulmecându-i mirosul de animal. Într-o clipă am căpătat conștiința trupului meu, cu o clarviziune a instinctului pe care n-am mai simțit-o niciodată și de care îndrăsnesc să-mi aduc aminte ca de o moarte desfătătoare. De atunci am știut, oarecum confuz și ireal, că exista un mister de nepătruns pe care eu nu-l cunoșteam, dar mă tulbura de parcă l-aș fi cunoscut. Dimpotrivă, femeile din familie m-au îndreptat întotdeauna pe calea aridă a castității. Pierderea inocenței m-a învățat în același timp că nu pruncul Iisus ne aducea jucăriile de Crăciun, dar m-am ferit să o spun. La 10 ani, tata mi-a dezvăluit acest fapt ca pe un secret de oameni mari, fiindcă socotea că de bună seamă îl cunoșteam și m-a dus în noaptea de ajun pe la prăvălii să aleg jucăriile fraților mei. La fel mi s-a întâmplat și cu misterul nașterii după ce asistasem la cea a Matildei Armenta. Mă prăpădeam de râs când se spunea că pe copii îi aduce barza de la Paris. Trebuie să mărturisesc încă că nici atunci și nici acum n-am reușit să pun în legătură nașterea cu sexul. În orice caz, îmi spun că intimitatea mea cu servitoarele a putut face să se înfiripe o cale de comunicare tainică pe care cred că o am cu femeile și care, de-a lungul vieții, mi-a îngăduit să mă simt mai în largul meu și mai sigur cu ele decât cu bărbații. Tot de aici îmi poate proveni convingerea că ele susțin lumea, pe când noi bărbații o răvășim cu brutalitatea noastră notorie. Sara Emilia Marquez mi-a influențat oarecum destinul fără să o știe. Urmărită de foarte tânără de pretendenți la care nici măcar nu binevoia să se uite, s-a hotărât pentru primul care i s-a părut că merită și a făcut-o pentru totdeauna. Alesul avea ceva în comun cu tata, căci era un străin de partea locului, a sosit aici nu se știe de unde și nici cum, cu o carte de vizită bună, dar fără mijloace de trai cunoscute. Se numea José del Carmen Uribe Vergel, dar câteodată îi scălea numai J del C. A trecut un timp până să se afle cine era în realitate și de unde venea, până când au răzbit toate acestea din discursurile pe care le scria la comandă pentru funcționarii publici și din versurile de dragoste publicate în propria revistă culturală, a cărei apariție depindea de voia Domnului. De când a intrat la noi în casă, am simțit o mare admirație pentru faimai descriitor, primul pe care l-am cunoscut în viața mea. Am vrut imediat să fiu ca el și n-am mai avut astâmpăr până când mătușa mama nu a învățat să mă pieptene la fel. Am fost cel dintâi din familie care a aflat de iubirea lui secretă într-o seară când a intrat în casa de vis-a-vis unde eu mă jucam cu prietenii. M-a chemat la o parte într-o stare de vădită încordare și mi-a dat o scrisoare pentru Sara Emilia. Eu știam că ea stătea așezată în poarta casei noastre așteptând vizita unei prietene. Am trecut strada, m-am ascuns după unul dintre migdali și am aruncat scrisoarea cu o asemenea precizie că i-a căzut drept în poală. Speriată și-a ridicat mâinile, dar strigătul i-a rămas în gât când a recunoscut scrisul de pe plic. Sara Emilia și J. Delce mi-au devenit de atunci prieteni.